بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. در سوره مطففین هم مطالب گذشته تکرار میشه، مطالب گذشته بیان میشه، اما على سبیل ترقی. در انفطار ما خواندیم که جاهایی که شما برای شما تعیین شده و ما هم عنها بغائبین، از اون جاهایتون غائب نمیشد، اونجا قرار میگیرید. در سوره مطففین على سبیل ترقی الله میفرماید همه اسامی در لیست ها و در پرونده های مخصوصی ثبت و درج میشوند، در دفاتر مخصوصی. ابرار در علیین و فجار در سجین پرونده هاشون قرار دارد، پرونده هایی که برای هر یکی تعیین میشه، که این را توضیح میدم. اما الله عز و جل آغاز میفرماید سوره را با گناه تطفیف و ذکر این گناه که بسیاری از انسانها مرتکب میشوند، بیشتر کسانی که به یوم الدین، به روز جزا اعتقاد ندارند و باور ندارند، این گونه حق تلفی و ظلم میکنند. ولی متاسفانه امروز مسلمان هایی که اعتقاد به قیامت دارند هم تطفیف میکنند. تطفیف یعنی چه؟ الله میفرماید ویل للمطففین، هلاکت برای تطفیف کنندگان. اونهایی که تطفیف میکنند یعنی حق تلفی میکنند. چطور؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، کسانی که وقتی که از مردم کیل میگیرند کاملا میگیرند حق خودشون را، یک گرم یک دانه کم نمیشه، اون پیمانه اون کیل کاملا پر میگیره حق خودش را. اما وقتی که به مردم میخواد بفروشه و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که برای مردم کیل میکنه، برای مردم وزن میکنه، یخسرون، اینجا کم میکنند، اینجا خیانت میکنند. طوری تنظیم میکنه کیلش را، وزنش را، ترازوش را، اون آله سنجش را که غلط نشون بده، به مردم کمتر میدند. این تطفیف است. الله عز و جل قومی را هلاک کرد، قوم شعیب را هلاک کرد به خاطر یکی شرک و یکی همین مرض، که اینها این مرض را داشتند، در بازار خیانت میکردند، کلاهبرداری میکردند، به مردم در کیل و وزن و در تحویل جنس خیانت میکردند. امروز متاسفانه به شکلهای مختلفی هست. اگر امروز اون پیمانه مخصوص نیست که بگیم از اون کمی کمتر، ولی پیمانه ها به شکلهای دیگه هستند. امروز پیمانه به شکل ترازوی دیجیتالی هست، امروز پیمانه به شکل عرض کنم که کامپیوتر هست، که وقتی که شما میری پمپ بنزین و بنزین میزنی ماشین ترا کامپیوتری نشان میده، فکر میکنی 40 لیتر زدی، ولی دوستان میگن طوری آقا اون را تنظیم کرده که 37 و 38 لیتر میزنی، ولی اونجا 40 نشون میده. این تطفیف است، این خیانت است. ما فکر میکنیم زرنگیم، ولی الله اینا را میدونه، میبینه. چنین نانی نخورید، چنین نانی برای فرزندان شما خطر سازه. فرزندی و بچه ای که انسان از این طریق و از با این نان بخواد تربیتش بکنه، چی از آب در میاد؟ حق مظلومی را بخواد انسان تلف بکنه؟ لذا صورتهای تطفیف را علما متعدد و زیاد نوشتند. نوشتند که هر کسی با هر کسی قراردادی میبنده و طبق اون قرارداد عمل نمیکنه، این نوع تطفیف است. مثلا یک کارگر 50,000 تومان میگیره از شما، از صبح تا بعد از ظهر 8 ساعت کار میکنه، این 2 ساعت 3 ساعت اینجا اونجا با وضو و با فلان و با چای خوردن وقت سپری میکنه، تا میبینه ارباب نیست مشغول کاری میشه، مینشینه استراحت میکنه، این تطفیف است. یک کارمندی که ساعت کارش تعیین هست و بر اساس ساعت داره حقوق میگیره، خیلی خطرناک است برای همه ما، برای من مدرس و ملایی که 6 ساعت باید درس بدم، و وقتی که من قرارداد میبندم با مدیرم وقتی که من کوتاهی بکنم حقوقم را به صورت کامل میگیرم، اما کار ناقص تحویل میگیرم، اینا همه تدفیف هستن. تمام صورتهای قراردادی که شما امروز با هم دیگه قرارداد میبندید، اگر به اون قراری که میبندید عمل نشه، کوتاهی بشه، زرنگی بشه، خیانت بشه، بعضی ها جنس خوب و جنس غیر خوب را با هم قاطی میکنن، صاحب کار اصلا متوجه نیست. اینا همه طرف متوجه نیست، ولی الله میداند. الله در قرآن برای این نوع انسان ها لعنت میفرسته، ویل به معنی هلاکت، تباهی، لعنت برای این نوع متفق، اینایی که اینجور خیانت میکنند. لذا انسان باید تقوا داشته باشه، در هر کار خدا را در نظر بگیره و بر اساس قرارداد و معاهده‌ای که داره انسان نباید کوتاهی بکنه. لذا الله می فرماید الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، آنهایی که وقتی که کیل میکنن بر مرد، از مردم میگیرن، یستوفون حق خودشون را کامل میگن، چون زرنگن، فن و فوت را بلدن. اما و اذا کالوهم او وزنوهم، هرگاه برای مردم کیل میکنند یا وزن میکنند، یخسرون، کم میدن به مردم. یا امروزه الان صورت های زیادی هست، هر چیزی که خیانتی به حساب بیاد، امروز کالای جنسی به دیگه عنوانی میده، اما جنس چیزی دیگه هست، به جای اصلی غیر اصلی را میده. انسان میدوند، چرا انسان ایمانش را خراب بکنه؟ بعضی میان قسم میخونی اصلیه، بگو همینه، ببر نگاه کن، به هیچی نمیشه اعتماد کرد، من همینو خریدم، اینو میفروشم. چه نیازی هست که انسان آخرت خودش را، ایمان خودش را به خطر بندازه؟ الله عز و جل بعد از این درباره آخرت ما را یادآوری میفرماید، تذکر میده. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا این انسان هایی که این گونه خیانت می کنند، آیا فکر نمی کنند که یه روزی مبعوث میشن، از قبرها بلند میشن، لیوم عظیم، برای روزی بسیار بزرگ، در روزی بسیار بزرگ این انسان ها مبعوث میشن، باید پاسخگو بشن، به فکر اون روز نیستند؟ کسی اینجا خیانت میکنه که نسبت به اون روز باورش ضعیف باشه، اعتقادش ضعیف باشه. الله در رابطه با اون روز بیان می فرمه، سبحان الله، یوم یقوم الناس لرب العالمین، این تشریح یوم عظیم است. اون روز عظیم چه روزی هست؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم برمی خیزند، بلند می شوند در مقابل رب العالمین، برای رب العالمین، یعنی برای پاسخگویی در محضر رب العالمین بلند می شوند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، الله عز و جل اشاره می کند که شما تک تک شما پرونده دارید، هر یکی از شما یک پرونده دارد، این پروندهش در یک جای مخصوصی هست، بستگی دار به نوع عملش، عملش خوبه، پروندهش جای خوبه، جای خودش هم جای خوبی هست، عملش بده، پروندهش جای بدی هست. من با این آیات میخوام یه توضیح مختصری در رابطه با عالم برزخ بدم، چون علما و مفسرین ما معتقدن که دو جا اینجا ذکر شده، یکی سجین، یکی علیین، اینها دو تا مقام هستند و دو تا جایگاه هستند در عالم برزخ، و بسیاری از اشکالاتی که شما در ذهنتون برای بعد از مرگ دارید هم انشاءالله این اشکالات رفع میشه. اون اینه که انسان وقتی که از این دنیا میمیرد، انسان منتقل میشه به عالم برزخ. اونطوری که از آیات الهی معلوم میشه و از احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معلوم میشه، عالم برزخ عالمی هست بسیار وسیع که شامل دنیا و زمین و آسمان شده. یعنی عالم برزخ همین همکنون بالاتر از آسمان ها هم است و پایین تر از زمین ها هم است. در عالم برزخ درجات و جاهای متفاوتی هستند که یک درجه نامش علیین هست و یک درجه سجین هست. انسانهای نیک و انسانهای با تقوا و با ایمان وقتی که بمیرند، هم پروندهشون هم ارواحشون میرند در اعلا علیین جا میگیرند، در عالم برزخ در علیین قرار میگیرند. و انسانهای بد وقتی که بمیرند، هم پروندهشون هم خودشون میرن در سجین قرار میگیرن. ما در یک حدیث مفصل داریم که انسان وقتی که میخواد بمیره از این دنیا بره، اون حدیث را در کنار این آیات وقتی که قرار میدهید تفسیر آیات هم مفهوم میشه. انسان وقتی که میخواهد بمیره، انسان نیکی باشد، انسان با تقوا و با ایمانی باشد، صالحی باشد، فرشتگان را میبیند که به شکلهای بسیار زیبا، به شکلهای سفیران و فرستادگان زیبا رو، خوش چهره، خوش اخلاق، مهربان آمدن بر بالین انسان نشستند و با انسان میخندند و تبسم میکنند. بسا انسان هم با اونها میخنده. و اینها روح انسان را همونطور که دیروز خواندیم، مثل اینکه مشکیزه را، دهانه مشکیزه را باز کنند و چطور آب را از قطرات آب را بیرون میندازند، به همین صورت روحش را راحت بدون زحمت بدون اذیت کردن میگیرند و این روحش را اکرام میکنند. در روایت ها میاد در دستمال نرمی این روحش را با اکرام، با اعزاز، با احترام این روحش را حمل میکنند و میبرند. هر جا که در مسیر فرشته ای برخورد میکنه و این روح زیبا را میبینه، چون انسان وقتی که عملش زیبا باشد روحش هم زیباست. من در روایت هایی که از ابن مسعود و غیره نقل کردم هم عرض کردم که انسان وقتی که انسان خوبی باشد، روحش به شکل پرنده سبز رنگ زیبا رو، مثل اینکه در رابطه با شهدا و آمده بود، در کالبد چنین پرنده قرار میگیرد. و انسان وقتی که انسان بدی باشد، چنانچه ابن مسعود در رابطه با فرعونیان فرمود، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، روح فرعون و فرعونیان در کالبد پرنده های سیاه رنگ و بد شکلی قرار گرفتند و صبح و شام بر آتش در عالم برزخ و در قبر عرضه می شود. لذا شکل روح شکل انسان و روح انسان بستگی به عمل داره. عملش نیک بوده، روحش بسیار زیبا شکل میشه. هر فرشته میبینه تعجب میکنه، سبحان الله چقدر زیباست، این کیه؟ این فرشتگانی که دارن میبرن میگه این فلان ابن فلان است، این فلان بنده خوب الله است. اونها هم بهش مرحبا میگن، بهش تبریک میگن، بهش خوش آمدگویی دارن برایش و میره تا اینکه به آسمان اول میرسه. آسمان اول در میزنند، فرشتگان میگن که در را باز کنید. فرشتگان و دربانها میپرسن کیه، کی را آوردی؟ میگه فلان ابن فلان هست، انسان صالح، انسان نیک. اونها بهش خوش آمد میگویند، اونها مرحبا میگویند، اهلا و سهلا میگویند، ازش استقبال میکنند. این روح میره به آسمان دوم، به آسمان سوم، هر آسمانی همین کار، همین در، همین استقبال، همین خوش آمدگویی، تا که آسمان ها تمام میشن. ما فوق آسمان ها در جایگاهی هست که بخشی از عالم برزخ است به نام علیین، اونجا قرار میگیرد. اونجا هم پروندهش را میگذارند، هم روحش را اونجا میگذارند که بر بهشت هم اشراف داره، بهشت را هم میبیند، در ناز و نعمت پروردگار هست تا روزی که قیامت فرا برسد. و اما انسان اگر بد باشد، انسان اگر بی ایمان باشد و انسان بد کردار باشد، اولا فرشته ها به شکل موجوداتی خشن، بد اخلاق، عصبانی و خطرناک چشمان اون انسان دیده میشه و این فرشته ها هم باش با خشونت برخورد میکنند. میگویند که روحت را تحویل بده، نفست را بیار. اون مبارزه میکنه، آماده نمیشه، درگیر میشن. این درگیری موجب میشه که سکرات موت و سختی های موت. اخرجو انفسکم بهش میگه الیوم تجزون عذاب الهون. انسان وقتی که آیندهش را درخشان و زیبا ببینه راحت میره. مؤمن به همین خاطر روحش راحت بیرون میشه. اما به این فرشته میگه اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، روحت را بده تحویل بده، عذاب ذلت باری برایت در انتظاره. خب انسان دوست نداره به طرف عذاب بره، انسان داد و فریاد میکنه، مبارزه میکنه. اینجاست که سکراتش سخت میشه، هید عرض کنم که درگیر هست و فرار هست تا که روحش خارج نشه. بالاخره فرشتگان آخر با سختی و نازعات غرقن، به همین اشاره داشت دیروز خواندیم، با سختی، همونطور که در روایت آمده که مثل این که کباب را از سیخ چطور جدا بکنی، به همین شکل با یک مشکلی و خشونتی و با زد و کوب میزنند. یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند اون انسان را و آخر روحش را از او قبض میکنند، میبرند، میبرند به طرف آسمان ها. هر جا فرشتگانی میبینه این کیه، چون شکل بد روح را میبینند، غالبا سیاه است و تسود وجوه، به این اشاره داره. میبینن میگه این کیه، میگه فلان ابن فلان است. اونها لا مرحبا میگند، اونها نفرینش میکنند، اونها بهش سلام نمیدن، اونها هم با خشونت برخورد میکنند، تا اینکه میره انسان به آسمان ها، میبرن اون را اولین آسمان، در میزنند کیه، فلان ابن فلانه. میگه که لا مرحبا بی، برای این هیچ خوش آمدگویی نیست، هیچ نوع استقبال ازش نمیشه، اینجا برایش دری باز نمیشه، اینو ببرید به سجین. لذا از اونجا بر میگردند، برایش درهای آسمان باز نمیشه، بر میگردند. این چی که عرض میکنم در حدیث هست، بر میگردند، می آورن زیر هفت طبق زمین، یه جایی هست، سیاه چالی هست، جایی که همه بدان اونجا هستند، همه فجار اونجا هستند، همه کفار اونجا هستند. اونجا میارن این انسان را زندان میکنند، پروندهش هم همونجا قرار میگیرد، خودش هم همونجا. معمولا در دنیا قانون این است که در هر دادگاهی که پرونده انسان باشد، خود انسان در همون بازداشتگاه قرار بگیرد. لذا اونجا در سجین، چون پروندهشون هست، بازداشتگاهشون هم در سجین است. اونجا دیگه عذابه، اونجا شکنجه هست، اونجا انواع گرزها هست، اونجا خدا میدونه چه عذابهایی هست. این عذاب همون عذاب قبر هست که جسمش هم متاثر میشه. حال جسمش چطور متاثر میشه، این دیگه اختلاف علماست که رابطه این روح با جسم داره یا بدون رابطه. الله عز و جل که عذاب بده، هم روح را عذاب میده، هم جسم را عذاب میده. جسم پودر بشه، خاکستر بشه، خاک بشه، هر چی بشه، الله عز و جل عذابش میده. لذا الله عز و جل میفرماید که کتاب فجار، فجار یعنی کفار مشرکین، در سجین هست. تفسیر ابو سعود نوشته سجین علم لکتاب جامع. سجین به دو چیز میگه، هم نام پرونده است، هم نام اون جایگاه که بخشی از عالم برزخ است. عرض کردم یک سرش بالای آسمان ها و یک سرش زیر زمین ها، معلوم میشه عالم برزخ خیلی از عالم دنیا وسیع تر است. لذا سجین علم لکتاب جامع دون فیه اعمال الشیاطین، پرونده جامعی هست که همه چیز ثبت شده، تدوین شده، ثبت شده، نوشته شده، اعمال شیاطین و اعمال الكفرت والفسقت من الثقلین، اعمال کفار و فاسقان و فاجران از جن و انس. تفسیر ابو سعود. اما تفسیر مظهری گفته علامه قاضی ثناء الله فرموده قال عبد الله بن عمر وقتاده ومجاهد والضحاك سجين هي الارض السابعه السفلى، زمین هفتم، زیر زمین هفتم، یعنی پایین تر از هفتمین زمین که فيها ارواح الكفار، اونجا ارواح کفار است، اونجا سجین است. پس این پرونده که همه چیز توش ثبت و ضبطه، بنابر قول ابو سعود این هم سجین است، اون زندان و اون بازداشتگاهی که این آقا اونجا برده میشه اونم سجین است. لذا الله می فرماید کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. خبردار، آگاه باش. یا اینکه اونطور که شیخ می فرماید کلا اینجا به من حقا هست، حقا ان کتاب الفجار لفی سجین. کتاب فجار، پرونده فجار در سجین هست. این پروندهش در اون عرض کنم که پرونده های سجین قرار دارد، در اون فایل به اصطلاح سجین فایلی هست که اونجا پرونده های زیادی هستند. و ما ادراک ما سجین. خبرداری سجین چیه؟ کتاب مرقوم. الله می فرماید که کتابی هست که مرقوم، یا نوشته شده یا مهر زده شده. تفسیر کبیر امام رازی می فرماید المرقوم ها هنا بمعنی المختوم، یعنی الله مهر زده، همه چیز تمام شده، دیگه چیز جدیدی توش نوشته نمیشه. بله، تو این دنیا پرونده ها را خیلی آدم ها پول میدن، میگه پرونده ما را بردار، فلان اعتراف را، فلان برگ را زوی پرونده بردار. پس پرونده های دنیا قابل اضافه کم هستند، فلان گزارش را اضافه بکن، فلان استشهاد محلی را ببر روی پرونده بذار. اونجا نه، اون مهر شده هست، اون دیگه پلم شده هست، اون دیگه باز نمیشه، کسی توانش را نداره، همه چیز ثبت و ضبطه. ویل یومئذ للمکذبین. هلاکت در اون روز برای کسانی که این آیات الهی را، این حساب و جزا را تکذیب میکنند. مکذبین کدوما؟ الذين يكذبون بيوم الدين، آنانی که تکذیب میکنن روز جزا را. و ما یکذب به الا كل معتد اثیم. الله می فرماید تکذیب نمیکند آن را مگر هر انسان متجاوز و گناهکار. معتد فساد عقیده، اثیم فساد عمل. تکذیب کنندگان اون هستن، اونایی هستن که هم عقیدهشون بده هم عملشون بده. خب عمل بد نشون میده که این اعتقاد نداره، تکذیب میکنه. در طول حیاتش یک بار نماز نمیخونه، میگه من مسلمانم. خب این داره تکذیب میکنه قیامت را. اگر واقعا تایید میکرد نماز میخوند، یک بار زکات مالش هم نداده، با این همه سرمایه یک بار به حج هم نرفته. پس این نوعی تکذیب عملی هست. پس معتد تکذیب اعتقادی را میگن، اثیم تکذیب عملی را میگن. اذا تطلا علیه آیاتنا، هرگاه بر او آیات ما تلاوت میشه، قال اساطیر الاولین. اینا افسانه های گذشته ها هستن، اینا مال گذشته هست. عرض کردم در درس گذشته که بعضی جوان ها متاسفانه نمیدونه این جمله چقدر خطرناکه. وقتی پدرها و مادرها میگن بترس از عذاب قبر، میگه مادر این حرفا قدیمی شده. یعنی این حرفا حرفای قدیمی هستند. این تمسخر به اعتقادات، این کفره. لذا قال اساطیر الاولین، اونام هم اینطور میگند، اینا افسانه های پیشینیان هستند، اولین هستند. کلا، الله می فرماید این ردعیه هست، هرگز چنین نیست. پس حقیقت چیه؟ بل ران علی قلوبهم. این افسانه نیست، این داستان نیست، این حرف بیهوده و بیجا نیست، بلکه دل اینها زنگار گرفته. بل ران، حقیقتش اینه که این قلبش مشکل داره. این آیات الهی، آیاتی که دربار قیامت هستن، این آیات مشکل نداره، قلب این آقا مشکل داره. مریضی در درون خودش هست، این فکر میکنه که اینجا مشکل هست. گاهی ما اینطور هستیم نه، که گاهی مشکل در درون ماست. مثلا یک انسان مریضه، ذائقهش خراب شده، بهترین غذا رو میاره میگه خوب درست نشده، نمکش زیاده یا نمکش کمه یا طعمش بده، خیلی تلخه. خب این مشکل در درون خودت هست، برو خودت را علاج کن، اصلاح کن، تا اینکه این غذای خوب به زبانت، بر زبان، به دهان طعمی داشته باشه. لذا اینجا عیناً الله میفرما همینه که این انسان وقتی که این را افسانه پیشینی میگه، مشکل از خودش هست. مشکلش چیه؟ بل ران علی قلوبهم، بلکه زنگار هست بر دلهایش، زنگ گرفته بر دلش، زنگ زده. چی چیزی؟ ما کانو یکسبون، اعمال کفریه و شرکیه، آنچه که کسب کرده. گاهی انسان عمل بد انجام میده، این اعمال اثراتش را بر قلب هم میگذارد. انسانی که همیش در فسق و فجور باشد، همیش در فساد عمل باشد، آخر دلش چنان سیاه میشه که حتی از اذان هم احساس آزاری میکنه، میگه این اذان خواب ما را خراب کردیم، بلندگوها را خاموش کنید. یعنی از نام خدا تنفر داره علی عیاذ بالله، ولی اینکه مسلمان باشه. پس معلوم میشه که بعضی وقت اعمالی که ما به صورت مداوم انجام میدیم، همیشه انجام میدیم، این اعمال باعث میشه که در دل تغییر بیاد. در دل که تغییر بیاد، در دیدگاه و در عقیده هم تغییر بیاد. اون وقت خیلی چیزها رو انسان انکار میکنه. الله نجات بده. بد عملی زیاد باعث کفر میشه آخر. لذا الله میفرماید که در دل اینها، دل اینها را زنگار زده. چه چیزی؟ ما کانو یکسبون، آنچه که اینها کسب کردن، یعنی عمل کردن. لذا اگر انسان گاهی اشتباهی میکنه، گناهی میکنه، سعی بکنه زود دست بکشه. تداوم خطرناکه، ادامه دادن معصیت، اینکه انسان همیشه شغلش بشه، این خطرناک. این بعد انسان را معتاد میکنه. همونطور که اینا که دود با دود سر و کار دارند، وقتی که معتاد بشند، بعد از اون دیگه نمیتونن بدون دود باشند، اصلا زندگی برایشون معنا نداره. این انسان ها وقتی که خویشون با گناه و با معصیت بشه، همش با مشروب، همش با فساد، این انسان آرامش نمیگیره. امروز خیلی انسان ها هستن مریضن، مریضی مرض جنسی دارند، خدا پناه بده. آرامش نمیگیرن تا زمانی که به فساد گرفتار نشن، دیوانوار هستن. همونطوری که کسی که معتاد مشروب هست، تا زمانی که شیشه را سر نکشین آرامش نمیگیره. معتاد دود هست همچنین. انسان هایی که خوگر گناه هستند و عادت به گناه کردند، این انسان ها خطرناکن. الله می فرماید اینها دلشون زنگ گرفته. کلا، حقا، حق این است، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این بیان ویل هم است. این انسان ها از ربشان در اون روز لمحجوبون، محرومند، یعنی از دیدار رب، از لطف و کرم رب، از فضل و مهربانی رب، اینها دیدار چی هستند؟ اینها محرومند. لمحجوبون ای لمحرومون، این عذاب روحانی هست. خدا با اینها کلام نمی کند، خدا اینها را به نظر لطف و رحمت نگاه نمی کند. ثم انهم لصال الجحیم، سپس اینها وارد جهنم می شوند، همین انسان ها. ثم یقال، سپس به اینها گفته میشه، هذا الذی کنتم به تکذبون، این آن چیزی هست که تو این را تکذیب می کردی. این قیامت، این عذاب، این جهنم، آتش، تکذیبشو میکردی، مسخره میکردی، این همونه که تمسخر میکردی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. الله عز و جل بشارت بیان میفرمه بعد از اینکه این وعید را بیان فرمود، تخویف بیان فرمود، اینجا بشارت است، مژده است. الله می فرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، حق این است، حقا کتاب ابرار و پرونده ابرار انسانهای نیک در علیین است. علیین و ما ادراک ما علیون، توضیح علیین را کاملا عرض کردم. قرآن میگه میدونی علیون چی هست؟ کتاب مرقوم، این هم کتابی هست، مکتوبی هست که مهر شده هست، پلم شده هست. یشهده المقربون، اونجا مقربون حاضر میشن برای علیین، یعنی انسانهای مقرب را اونجا میبرند و اونجا حاضر میشن، جای اونهاست. سبحان الله، ان الابرار لفی نعیم، همانا نیکان ابرار در نعمتهای خدا هستند. علی الارائک ینظرون، بر تختهای نشستند تماشا میکنند. چی را تماشا میکنند؟ عجائب بهشت الهی را. تعرف فی وجوههم نظره النعیم، الله میفرماید در چهره های اونها میبینی تازگی نعمت را، تر و تازگی نعمت را. بعضی انسان ها که در دنیا در ناز و نعمت هستند، انسان که میبینه احساس میکنه از چهرهش، از دست و پایش که این اصلا زحمت ندیده، همیشه در ناز و نعمت بوده. و اون انسانی که اینجا رنج میکشه، زحمت، سر آفتاب بیل میزنه، کار میکنه، اونم از دستهایش و از چهرهش و از آثار ظاهرش میدونی که چی کاره هست. لذا اونجا هم چینین، الله میفرمه اینا چنان در ناز و نعمتن که تر و تازگی نعمت را احساس میکنی و میبینی، میشناسی. یسقون من رحیق مختوم، اینها پذیرایی میشوند و نوشانده میشوند از شرابی که مختوم، اونم پلم شده هست، شرابی که چیزی دیگه باش قاطی شده و پلم شده. چی چیزی قاطی شده و پلم شده؟ ختامه مسک، الله می فرماید که پلم او مسک است، به وسیله مسک پلم شده. مسک عطری هست، بسیار خوشبو، ما در دنیا ازش استفاده می کنیم، ولی در آخرت الله بهتر می دوند که این چی هست که با مشروب قاطی میشه. فقط اینقدر می دونیم که مشروب خیلی هم خوش ذائقه میشه و خیلی معطر هم میشه، عطر خاصی دارد، هم ذائقه خاصی دارد، هم عطر و بوی خاصی دارد، که وقتی که انسان این را میخورد، در ادامه میاد در بحث تسنیم، وقتی که انسان این را میخورد، این مشروب چی میشه؟ تبدیل به عرق میشه. از این عرق چنان بوی منتشر میشه که هر کس که اون اطراف بشه لذت میبره، عجب بوی. لذا اینها تمام به خاطر این آمیزش هاست، این قاطی کردن هاست. الله می فرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، الله ما را تشویق می کند. و فی ذلک، در این رابطه باید فلیتنافس المتنافسون، رقابت کنند رقابت کنندگان. تنافس اینه که ما از هم دیگه پیشی می گیریم، نه؟ تنافس تسابق، مسابقه دادن است. من سعی میکنم ماشین من سیستمش بالاتر باشه، اون سعی میکنه که ساختمان او مجللتر باشه، اون یکی دیگه سعی میکنه که پاساژ او زیباتر باشه. هر یکی سعی میکنه که در دنیا نعمتهایی که الله بهش داده بهتر باشه. الله میفرماید اینها نباید برای شما موجب تنافس و رقابت باشد، بهشت باید باعث رقابت بشه. هر یکی سعی بکنه که در این نعمت ها از هم دیگه پیشی بگیرید، بیشتر عمل، بیشتر تقوا، بیشتر خدا ترسی، بیشتر نماز شب، تلاوت، ذکر، یاد الله، رسیدگی به بینواها، به یتیمها، به فقیرها، به دردمندها، همه اینها رو با هم رقابت بکنید. هستند امروز کسانی که الحمدلله در کارهای خیر با هم رقابت میکنن. بعضی وقتها میبینیم بعضی مردم بعضی کارهای خیر را اصلا انحصاری کردند. اگر کسی دیگه ببره کار خیری بکنه، مثلا یه سفره افطاری یه آقای به دست میگیره، میگه این مال من است. اگه شما چیزی ببری ناراحت میشه، میگه آقا این مال من است، شما ببر جای دیگه. میخواد فقط هر چی خیر هست او داشته باشه. خوبه این تنافس خوبه، این رقابت خوبه. الله میفرماید در کارهای خیر از هم دیگه پیشی بگیرید. هر یکی سعی بکنه اون یتیم را من تحت تکفل بگیرم، مگر چقدر کار داره. این خوب شد که به زبانم آمد. ما در جامعه خودمون یتیم پروری نداریم، به همین خاطر آینده جامعه بسیار خطرناک میشه، به فساد کشیده میشه، به دلیل اینکه این یتیم نه درس میخونه نه سرپرستی میشه، برای مایحتاج خودش مجبور میشه به راهای خلاف رو بیاره. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود انا و کافل الیتیم کهاتین، من و اون کسی که یتیم را پرورش میکند مثل این دو انگشت هستیم. خارج از موضوع است، این بحث را چند روزه میخوام عرض بکنم، فراموش میکنم. معنیش اینه که هر کسی که یک یتیم را به تحت تکفل بگیره، خیلی از خیرین هستن بعضی بلاد اسلامی که از طریق مؤسسه مطلع میشیم ما، که اینها میگن آقا من توانایی، یکی میگه من توانایی 5 تا یتیم دارم، یکی دیگه میگه من توانایی 10 تا یتیم دارم، یکی میگه من یکی دارم. یک عزیزی هست از اصلویه بوشهر، هر ماه پول واریز میکنه، بنده اطلاع دارم، به حساب یتیمی برای تحصیلات فقط 150,000 تومان، ولی از چند ساله، این پول زیادی نیست، برای کیف و دفتر یتیم هست. ماهی 150,000 تومان مرتب واریز میکنه، میگه این یتیم مال من است، تا روز من زنده باشم مایحتاجش را من تأمین میکنم. بعضی ها 2 تا یتیم، بعضی ها بیشتر. وقتی که شما تحت تکفل بگیرید، خب اون وقت در جامعه مشکلی هم نمیماند. ما موزل به نام یتیم ها نخواهیم داشت. اون یتیم هایی که درس میخونند، شما نوشت افزارشون را، شما هزینه های تحصیلشون را به عهده بگیرید، خیلی زیاد هم نیست. یکی از فرزندان شما که درس میخونه چقدر از شما هزینه میگیره؟ همون اندازه هزینه میگیره. ما را خدای عزوجل در هر خانه 4 تا 5 تا فرزند عنایت کرده، لذا یکی اونم فرزند شما. شما از طریق مؤسسات فی ذلک فلیتنافس المتنافسون عرض میکنم رقابت بکنید، بگید آقا یک یتیم 2 یتیم، چون این مؤسسات پرونده ها دارند، آدرسشون دارن، ماه به ماه به اونها سر میزنن، درسشون را هم نگاه میکنن به کجا رسیده، برای فکر لباس ایدش هستن، کفش ایدش هستن. لذا چی خوب هست که یک خیری، یک کارمندی، ماه 200,000 تومان بیشتر نمیشه، ماه 150 تومان بیشتر نمیشه، به عهده بگیره بگه که تا روزی که من زنده هستم از حقوقم این را میدم. اون وقت واقعا بخش بزرگی از مشکلات حل میشه، مشکل بیسوادی هم حل میشه، مشکل فساد اخلاقی و اجتماعی هم حل میشه، یتیم هم تحت تکفل شما به هر حال به نوای میرسد، شما هم انشاءالله بهشت خودتون را کسب میکنید. لذا در این چیزها باید با هم رقابت بکنیم، نه در این که من بچم ساعتش از فرزند شما بهتر باشه، شما سعی بکنید که لباسی از این بهتر باشه، این ماشینش از او بالاتر باشه، این از این. اینها رقابت نیستن، رقابت کارهای خیر هستن، کارهایی که به درد قیامت ما میخوره، کارهایی که قبر ما را روشن میکنه. لذا الله می فرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این نوع کارها، در پیشی گرفتن در نعمتهای بهشت باید رقابت کنند، رقابت کنندگان. و مزاجه من تسنیم، اون شراب بهشت را می خواندیم. الله می فرماید که مزاجه یعنی با او خلط میشه، آمیزش میشه، قاطی میشه. چی؟ من تسنیم، از اون قاطی میکن، اون با اون قاطی میکنند، از نهر تسنیم، از چشمه تسنیم. تسنیم نام چشمه ای هست در بهشت که گفتند هر کس از اون آب بخورد، همون روایت را که قبلا عرض کردن، عرق بدنش از مسک و انبر هم خوشبوتر میشه. الله می فرماید عینا یشرب بها المقربون، این چشمه ویژه‌ای هست، چشمه خاصی هست که مقربون از اون می نوشند، انسان های ویژه و انسان های خاص از اون می نوشند. بعضی نعمت ها مال خاصان هستند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكوا. الله عز وجل اینجا توبیخ می فرماید و زجر بیان می فرماید برای اهل باطل که اهل حق را مسخره می کنند، اهل حق را تمسخر می کنند. الله می فرماید ان الذين اجرموا، آنانی که مجرم بودند، جرم کردند در دنیا و مجرم هستند، کانو من الذین آمنوا یضحکون، اینها بودند در دنیا به کسانی که ایمان آوردند، یضحکون میخندیدند، مسخرهشون میکردند، و اذا مروا بهم یتغامزون، هرگاه از کنارشون رد میشدند با گوشه چشم به اونها اشاره میکردند. غمز اشاره چشم را میگویند، چشم زدن منظور تمسخر کردن، تحقیر کردن، این آقا فلانه، این میخواد بره به بهشت، این میخواد چنان بشه، اهل حق را، اهل دین را چنان مسخره میکنن. و اذا انقلبوا، همین مجرمین وقتی که بر میگردن پیش اهل و عیالشان، اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهی، بر میگردن خوشحال، احساس میکنن ما زرنگیم، احساس میکنن بقیه همه کودنند، همه چیزی بلد نیست، اینایی که نماز میخوانند، اینایی که به مسجد چسبیدن، اینایی که در راه خدا میرن، ما رفاه داریم، ما زندگی خوبی داریم. الله میفرمای و اذا رأوهم، وقتی که اونها را میبینند یعنی اهل دین را، اهل حق را، قالوا ان هؤلاء لضالوا، میگه اینا گمراهند. به دینداران چی میگند؟ میگه اینا گمراه، اینا بیکارند. الله عز و جل میفرماید تو به فکر خودت باش، تو را ما برای حفاظت از او نیافریدیم، تو را برای خودت آفریدیم. و ما ارسلوا علیهم حافظین، اینها فرستاده نشدند که بر اون اهل حق حافظ باشند، اونا را نگذارند گمراه بشند. اون که بر مسیر حق اون را میگه گمراه. الله میفرماید تو که حافظ او نیستی، تو نگهبان او نیستی، تو به فکر اصلاح خودت باش، تو کی هستی؟ لذا این در دنیا است، اما در آخرت مسئله برعکس میشه، چون بحث آخرت بود. الله عز و جل اشاره به دنیا فرمود، حال برمیگردیم به اونجا، به آخرت. فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون، امروز کسانی که ایمان داشتند در دنیا، کسانی که مؤمن بودند، امروز به کفار میخندند، میبینن که کفار چطور در جهنم داد و فریاد می کنند، آه و فغان سر می دهند. اینها بر تخت هایی علی الارائک ينظرون، بر تخت هایی در بهشت نشستند و اونها را تماشا می کنند، اشراف دارند و به اونها می خندند، میگن تو دنیا ما را مسخره می کردید، الان ببینید عذاب را. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، این هل به معنی قد هست، استفهام نیست. الله عز و جل می فرماید هل ثوب الكفار، یعنی به تحقیق به درستی کفار جزا داده می شوند. جزای چه چیزی؟ ما کانو یفعلون، جزای افعالشون را، اعمالشون را، عمل کردشون را. ظلمی بر اونها نمیشه، ستمی بر اونها نمیشه، این جواب همون کارهایی هست که در دنیا انجام داد.